تچ ور زندہ یار پکلی یو پیغام ویا پیغام ویا پیغام ویا نسیم یار تمی سلام ویا سلام ویا سلام ویا تچ ور زندہ یار پکلی پیغام آیا پیغام آیا پیغام آیا نسیم یار تمہیں سلام آیا سلام آیا سلام آیا ٹول حسینوں کے حسین دے جانان سلم ورکڑا نازنین دے سلام وار کڑا نازنیند جنان ٹھولا سینو کے حسیند جنان سلام وار کڑا نازنیند جنان سلام وار کڑا نازنیند جنان دیر پا دب او احترام ویا احترام ویا احترام ویا نسیم یار تمہیں سلام ویا سلام ویا سلام ویا تشی ور زندہ یار پکلی یو پیغام ویا پیغام ویا پیغام ویا نسیم یار تمہیں سلام ویا سلام ویا سلام ویا سخ کلی کلی صفتوں نالاری منت یار سمرو خندو نالاری منت یار سمرو خندو نالاری سخ کلی کلی صفتوں نالاری منت یار سمرو خندو نالاری منت یار سمرو خندو نالاری درود و سلام پا گلفام ویا گلفام ویا گلفام ویا نسیم یار تمہیں سلام ویا سلام ویا سلام ویا تشی ور زندہ یار پکلی یو پیغام ویا پیغام ویا پیغام ویا نسیم یار تمہیں سلام ویا سلام ویا سلام ویا تل چی کبھی نہ طواف نہ کبھی بل دروزے زیارت نہ کبھی بل دروزے زیارت نہ کبھی تل چی کبھی نہ طواف نہ کبھی بل دروزے زیارت نہ کبھی بل دروزے زیارت نہ کبھی ہر امتی بندے انعام ویا انعام ویا انعام ویا نسیم یار تمہیں سلام ویا سلام ویا سلام ویا تشی ور زندہ یار پکلی یو پیغام ویا پیغام ویا پیغام ویا نسیم یار تمہیں سلام ویا سلام ویا تل تا یادای تا هر مخم او هر سبا هر مخام او هر سبا یادوی دور توایا چی تلتا یادوی تا هر مخام او هر سبا یادوی تا هر مخام او هر سبا یادوی دا سنگری دا سنگری دا سنگری دا سنگری ورتا کلام ویا کلام ویا کلام ویا آها نسیم یار تا می سلام ویا سلام ویا سلام ویا تشی ورزی دیار پکلی پیغام ویا پیغام ویا پیغام ویا آها نسیم یار تا می سلام ویا سلام ویا سلام ویا گرانو درنو مینوارو دانات شریف پا آواز دا دیر گرانو مختار امرور ولی زمان رضا شعر دای حبیب الله سنگری و السلام پیغام ویا آها